الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب ما يجوز من البصاق والنسخ في الصلاة امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا باب نے بیان دی کہ دموس په دوران کی ټوکانی ټکل یا پوکے وحل دا جائز دی حکم د پوکی والو دموس کی داسې اندازه باندې سو پوکے وای چې اغینا د اواز شکل څرګند شي نو عام اهل علم علماء احناف وغیره وی فچا داسې اسویلی وکړو داسې پوکی ووالو چې د هغې نه دوه حرفونه څرګند شول اوف لفظ دې نه جوړ شو یا یو سړي په مس کې تعفف وکړو تعفف معنا اوف اوف وکړل نو په دې سره په مس کې وی بطلان راځي ځکه دا د کلام الناس سره مشابه شو او د کلام او خلکو د خبرو د مشابهت نه په مس کې منع راغلی ده د امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ رایه دا ده چې نه چا په مس کې تیز سا واغسته پوکی ووالو او دا غینه حروف هم ادا شول بل چا واورېدل نو دا جایز دي په دې سره مس کې بطلان ناراضي اگر چې بلا ضرورت دا چې کول مکروه دي مس په باطلېږي نه خرابېږي نه او دا په دې مسله کې قول راجح دی چې مس په نه باطلېږي ځکه په لغت او عرف کې له کلام نه وي چې یو سړی په تیزه سا واخلي او د هغې نه دوه حرفونه څرګند شول اوازو کې تیزه سا سره ځکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې صلاة الكسوف کولو په سنن ابي داود کې وتاسو له انشاءالله حدیث راشي امام بخاري رحمة الله عليه ورله په دې ترجمه الباب کې په تعليق سره اشاره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلاة الكسوف کولو نو اخیرنۍ سجده کې اف اف لفظ وي حدیث کې راځي ثم نفخ في اخر سجوده فقال اف اف نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اخیرنۍ سجده په صلاة الكسوف کې کوله نو اف اف لفظ وي او وی رب الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون هذا ما رب تا ما سره واده نه کړی چې دغه عذاب نور کې او زه موجود یم او تا ما سره واده نه کړی چې خلق له عذاب نور کې چې کله د استغفار او توبه وباتي نبی صلی الله علیه وسلم اوف اوف لفظ ویل نو څنګه موږ باطلی ګر الله د پیغمبر مو سره د نور په باطله دارنګ حدیث د سنن ابي داود او ترمذي کراغلي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام به مسکول مداغل د سینې د پارا عزیز ک عزیز المرجل داسې خټ کېده به جوشې ده بل نه کټوي چې څنګه خټ کیږي نو خټ کېدو سره आवाज را سرګندېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله عليه دی قول له ترجی ور کړی دا امام ابو یوسف رحمت الله عليه قول هم دی او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب په دې باندې دلالت کوي دا مذهب دی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دې راځي مثال دی لکه یو سړی ټوخې کوي مړی تازه کوي نو په مړی تازه کولو او ټوخې سره په موږ کې بطلان او فساد نه راځي نو شان دې چې تاسو واغستا او د اغې نه دوه حرفونه او اواز څرګند شو نو موږ په باطلېږي نه امام بخاری په دې ترجمۃ الباب سره دا وایي چې ما یجوز من المصاق والنفخ فی الصلاه موسکی کلی توکانی تو کلی بازی سڑی چی توکانی تو کلی راغی سرم آواز ترگندی گی دو حرفونو پا مقدار او تیز سا دی واغست پوکی و اندی دو والن راغی نا حرف دو حرف جور شل کلمات تی نجور شل و دا جائز دی و یذکر عن عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہمان نقل دی امام ابو داود موصولن دی کلکلی پسنن کی او اہل علمو داغی دا اسناد تحتین کلی اگر چې بعضې ویللي سندن ثابت نه دی خو صحیح دا ده چې اسناد احتمال د تحسین لري چې نفخ النبی صلی الله علیه وسلم فی سجوده فی کسوف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صلاۃ الکسوف کولو په آخرنۍ سجده کې اوف اوف ویلی و. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبلة المسجد. نبي عليه الصلاه والسلام فمسجد الى قبله طرف لا ستكان اولاد كتلي فتغير على اهل المسجد جمعت ولا غسشوا تدور جمعت ستكان تقلي قبله طرف لا وقال وفرمائلوا ان الله قبل احدكم الله رب العالمين استاسو ديوتن مخل البندج مسكين رب ورل مخل دي فإذا كان في صلاته فلا يبزقن فلس يوقف فتاسو دي فمسكين دي دي تكان نسوفي أو قال يا دافع فرمائي لا يتنخى عنا دي دي خراش في لغر دي. ثم نزل بيا نبي الاسلام راكوشي ودمن برنف حتها بيده فدغ تكاني فخبلوا لاسو باندي لركده. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخبلوا مباركوا لاسو دغه توکان لري کړي مسجد صفا کړو. بعض روايات دي چې له فواله په دې سره لري کړي روايات مخکې ذکر شوه. وقال ابن عمر اذا بزق احدكم فلا يبزق عن يساره. ابن عمر رضي الله عنه ما وی کړی یو تن تاسو چې په موس کې توکان چوکي نو غس طرف لري وتوکي. بعض اهل علم دې وجه دا ذکر کړي وی کړی چې انسان موس کې نو بیا دا ملک الشمال دې سره دې کوم چې داس طرف لناس ناس ملک دې لکه په موس په دوران کې څو ګناهونه کینې نو ملک خو دې لپاره ناس چې ګناهونه ولې کې داس طرف نه ګناهونه شته نو غاړه خلکېلې نو دې که چېرته داس طرف له دکانې ته کی نو هغه دکان په شیطان باندې ورګي او ملک اړه خل دې. او اهل علم ذکر کړی دی حدیث کې راغلی دی فل یبزق عن یساره دا غل مخ ذکر شوی مو دا کړه سو په صحرا کې په میره کې موسکی په غس طرف لګیږي چې په جمعات کې د جمعات کې غس طرف لګیږي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ویلو چې ضرورت در لپیښ شو خپل راواغسته او داغه په یو طرف باندې لاړ یو څوک لګي او موږ لري داسې دي چې په خپل صادر باندې خپل من باندې د ځکانې وتی. فبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غمر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه. يكينن يوتن بتاسو في قلس يدفع موسكي نزيد أخبر رب سر مناجات كي تربوشي وقت خبري كي فلا يبلغن بين يديه ولا عن يمينه. مخي وقف طرف الذي تكان نتو نمخي وقف طرف الذي تكان نتو فيه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى غس طرف لدی اوتو کی او د دې غس اختلاف نه خپل پراخ کی خدا کله چې کله دې په صحرا او میرا کې لري پټی کې ولاړ دې راځي په دې مات کې دې ټکانې چوکې درایا دې دې کا کوټي. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تصف صلاته. باب دې په بیان نه دی کې سوچ جهالت او ناپوهي د وجنا مسکتانی وای نمو دی فاسیدی گی نمو دی خرابی گی مسئلی نسو خبر نلے او فمس کی دی تانی اوالو ضرورت ور لپیخ شو نمینابر ضرورت تانی فمس کی اوال مس کی فساد نرازی. وی فیه سهل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیک دی سهل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچی مخ کی ذکر شو باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاة للرجال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د بنو عمر ابن عوف صلح لتلو تموز وقت سنو بلال رضی اللہ عنہ راغب ابو بکر رضی اللہ عنہ لیو چی نبی اسلام کار دتا جمعو کا اغا جمع لمخ کشو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغب پڑو میسف کور پس ادری دن ابو بکر رضی اللہ عنہ لخلقو تصفیح شورو کو تانی والی شورو کن ابو بکر رضی اللہ عنہ چی پوزو چی نبی اسلام راغل را رستو شو نبی اسلام مخ کشو فدغا روایت لئی شارک لیتی فیه سهل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلی په موس کې د ناپوهۍ د وجې نه تاڼي والي وو. د ارسطو نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو چې دا تاڼي د زنانو کار دی که څه مسله ورله پېښه شي سړی به سبحان الله وایي که چېرته امام خطا شو یا په موس کې ورله څه مسله پېښه شوه. باب اذا قیل للمصلي تقدم او انتظر فلا بأس. باب په بیان دی کې چې کله مسکون کې لوې شروان دي شه یا له انتظار او صبر او کا وار او کا نو د انتظار او صبر دی فلا باس نو په دې کې څه حرج او ممانعت نشته. ا مثلا مخکې ذکر شوی و چې امام پر رکوع کې چاله انتظار او کې امام مسکې پر رکوع ولاړ دی او څه کشار باندې پوه شو چې څوک را روان دی موږ راځي نو دیر آر اکو دا غید پار اگدولشی کنا دیر پار جتا موسکی و پدی رکات کی ورس را شامل شی دا رکات را لان دیکی نو مصنف رحمت اللہ علیه وی چی پدی که تباک نیشتا انتظر فلا بأسا تا آواز وار کچھ انتظارو کا او یا پخپل دیده چا پا آواز مانی پوسو چی کس را روان دی نو دیر دور لانتظارو کو پدی که سممانعت و باس نیشتا. امام احمد رحمت اللہ علیه وی وی انتظار بور لکی خود رستو خلقو لگرانه نی او کنا رستوی خلق غز جماعت دی غیف و مشقت کی واقعی کی گی نبیاد دی غید پاردارو کو اگدینا. او امام ابو حنیفہ او امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم دا مکروح دی دکدا پا منزلی دی ریاو گردی دل دبل دا پاری دا عبادت امید کو و صحیح قول دا دی چرا ریا ننا بل سړی ځان سره په عبادت کې مرګره کول او شاملول ځان یو قربت او عبادت دی. دې لپاره ته په رکوع کې انتظار کې چې بل مسلمان هم زما سره په رکوع کې شامل شي. او بعض اهل علم تفصیل دا کړی دا بهترین تفصیل دی کچرته یو کس پی جنیا او را روان دی او دې ور لګون ته انتظار وکړي چې اوس خلکو له تکلیف نه دې لپاره چې دا قسم دا رکعات را لاندې کې او د سره راشي نو بیا پکې څه حرج او ممانعت نشته او که نه دې دا کس پی جنی او د دنیوي لالچ د وجه نه چې دا مالدار سړی دی عجي صاحب دی ملک دی نو دا رکوع ورله وکړوم چې رکعت را لاندې چې بیا دا عمل مکروه دی ځکه په دې وخت کې بیا د هغه دنیوي جاه مقصد وګرځېدو دا مقصد نه ګرځېدو چې پر عبادت کې ما سره مرګره شي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أذرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. فحديث مخكم ذكر شوه باب إذا كان الثوب ضيقا أو دارني باب عقد الثياب وشدها كم دا رواية ذكر شوه وفيري ترجمه الباب سره دې حدیث موافقت او مطابقت د نبی اسلام زنانه ولویلو چې تاسو د تجدید سره تراغ مرا پورته کوئ چې دا سړی کینی او زنانه ول په دې کې دا حکم دی چې تاسو انتظار کوئ په سجده کې تر دې چې سړی پوره کینی. نو زنانه دا انتظار دا د یو امر خارجي د وجه نه شو د مز د وجه نه شو نو په دې کې تباق نشته. ځکه مصنف رحمت الله علیه فلا باس به زنانه ول نبی اسلام حکم دی انتظار کړو چې سجده کې وتراغ سر نه پورته کوي تر دې چې سړی پوره کیږي. ځکه خلکو بلنګونه والی وو رسنه چې پاغی داغی په عورات باندې مو نظر پریوزي نو دې زنانه به انتظار کولو تر دې چې غیبه د سجده نه راپاسېدل سر به را پورته کو. باب لا يرد السلام في الصلاه باب دغه بیان لري کې چې په موس کې وچاله د سلام جواب په خوله باندې نه ورکې فجب باندې وچاله د سلام جواب ني او کده لاس په اشاره باندې ورکو نو د جمهور اهل علم فنین باندې دا جایز دي په دې کې څه ممانعت نشته. مصنف رحمت الله عليه په دې باب کې به حدیث ذکر کی خدا مختصر ده مفصل روایت راغله ده چې جابر رضی الله عنه وي امام مسلم ذکر کړی جابر رضی اللہ عنہ چې نبی اسلام د سکار پسې لګل او اکار چې پوره کوه واپس راغم نبی اسلام په موږ ولاړ او فسلمت علیه فاشار الی ما په سلام واچو نبی اسلام په لاس را اشاره وکړه. دارنګ صحیح حدیث د سنن ابی داود ترمذی کې راغلی دی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وایي چې ما بلال رضی اللہ عنہ له ویلو کیف رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم يرد علیهم حين كانوا يسلمون علیه وهو يصلي دا نبی اسلام څنګه کتل او چې صحابه وو په سلام واشلو نبی اسلام په موږ نو سبه کول او بلال رضی الله عنه لو یقول هكذا وبسط كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق بلال رضی اللہ عنہ له چې سلام جواب به ذات ورکولو دا لاس کولاو کو د دې دا تله د زمکی طرف لکو او د دې چې دا کوم ظاهر دی د عبارت طرف لکو چې په دې ترتیب باندې راسي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سلام جواب ورکولو په لاس به اشاره وا او علماء احناف دې لمکروه وي چې په لاس باندې به اشاره ني بہرحال دا صحیح حدیث پا کراغلی نخل حدیث حجت علی الجميع کائنا من کان و بهی قال حدثنا البتہ پر جب باندی با سلام جواب نی فی جواب ورکن مجھے بفاسی دیگی و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ قال حدثنا ابن فضیل عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاه فيرد علي ابتداء كي بما نبي الاسلام سلام مشول غيب مسكول الجواب درا قول فلما رجعنا هر كل جمهور واپس ود حبشي واپس راغ ود هجرتنا سلمت عليه فلم يرد علي سلام في واطول جواب را نکو ديوي من طرفي کرتے دا چې نبي الاسلام موږ نه خپل تاسو تموز نفس ول نبي الاسلام و ان في الصلاه لشغلا يقينا خامها فمس کی مشغولیت سے لو فدی کی سلام جوابو د نشتا البته په لاسر اشاره دا صحیح حدیثونه ثابت تا و به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنغير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له فانطلقت نبي الاسلام ثكار پس لګل و مصلي و ثم رجعت وقد قضيتها بيارا واپس شم دا کار می پورا کړو فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي راغلم نبي اسلام له سلام می پیښول جواب نه را کړې او قا في قلبي ما الله به اعلم په جواب پوهوت یو خبر واقع شو چې الله په خپوې ده زه خپ شو چې الله پیغمبر اول جواب را نه کوم فقلت في نفسي وما بخزرت ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي اني ابطأت عليه وما يكيدش نبي عليه الصلاة والسلام رأى لغسى شوي ذكا ما تأخيرك لقليتهم ذكا بجواب دغسين نيرا كري ثم سلمت عليه فلم يرد علي بيام السلام واتل جواب رانك فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى نو بيام فزلك نور خفقان راغد أول ذل نسيوا ثم سلمت عليه فرد علي جامع بسلام مچولو نو جواب را کړو چې کله زموږ نه فارغ شو جواب را کړو وقالو فرمایلو انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي یقینا من کړو مال دا چې تعالی په خلیل سلام جواب درکم ځکه ما مو کولو وكان على راحلته نبي الاسلام فقل اسور لي باندې په سفر کې متوجها الى غير القبله چې مخله قبلينه الى وبل طرف لو باب رفع الايدي في الصلاه لامر ينزل به باب د په بیان ندی کی چې بنا بر ضرورت په مشکلات پروتکول دا جایز دی ابوبکر رضی الله عنه واقعا به ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغ ابوبکر رضی الله عنه په مشکل رسو شو نبی علیہ السلام مخکې شو نو ابوبکر رضی الله عنه لاس پروتکل الله حمدونه وی فجبا یا پلاس و اشارات و سر ابوبکر رضی اللہ عنہ دا اللہ حمدینا استعین ہوئی و بهی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا عبدالعزیز عن ابی حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہما انہو قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمر بن عوف بقضاء کان بینہم شیئ نبی علیہ السلام لدا خبر را رسید لیوا کہ بنو عمر بن عوف یراد اوس خبینی یو لوی شاخو دای په من کې څه افغان او جګړه ده فخرج یصلح بینهم فی اناس من اصحابه نبی الاسلام وته تسمرګر سره چې دای په من کې صلح او کیرو او کی فحبس رسول الله صلی الله علیه وسلم وحانت الصلاه نبی الاسلام مال ته دای په روغه کې اشاره کړ شو او دموږ وقت راغې دا روایت مخکې ذکر شو باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاه للرجال کی دو دری پانی وقت ذکر سو روایت فجاء بلال الى ابی بکر رضی اللہ عنہما فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبسا وقد حانت الصلاة فهل لك انت ام الناس قال نعم ان شئتم فاقام ملال الصلاه وتقدم ابو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فاخذ الناس في التصفيح قال سهل التصفيح هو التصفيق سهل رضي الله عنه اذا تصفيح مراد ثاني والي قال وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه يامره ان يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ابو بكر رضي الله عنه لا صورت الا الله حمد يوي لا حمد يا بجب تروي يا لاس باشاره الى الله حمد ذاك ثم رجع القهقراء على فشاف وراءه رسل طرف له حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتسبيح ألقوا إذا بتاسوا سشويجي فمسكدر لسر في خراغة بتاسوا التسبيح شوروكو إنما التسبيح للنساء لا تاني والخذ زنانو دفاردي من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله چالک په موسکی سفی خراغ اسور لطیف په امام خطا ولد شنو دی سبحان الله وی ثم التفت الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ليس مناسب ابو قحافه بلا ان يصلي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جديد النبي عليه السلام لجمع ورسي ويذ ترى رست شم جتا سمو كتايما لدي مناسب جتا سدي موجوده يوزد جمع کو باب الخصر في الصلاه باب دفع بیان دی کی جو مسکی پتشو لاس کی خودل اند دین نبی کریم علیہ الصلات والسلام منہ کڑی را مکروح دی انسان مسکی پتشو باندی لاس کی دی و بهی قال حدثنا ابو النعمان قال حماد حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال نهی عن الخصر فی الصلاة نهی کڑی شویدا منہ کڑی شویدا فموس کی پتشو باندی دلاس کی خدونا او دانہی محمول لپا کراحت باندی لا مذہب دی جمہور امام مالک امام ابو حنیفہ و امام شافعی رحمت اللہ علی الجميع وقال حشام و ابو حلال عن ابن سیرین عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا روایت چی سنگ ایوب دو محمد ابن سیرین نقل قید رغشانت حشام او ابو حلال نقل کرے وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا النبي عليه الصلاه والسلام من کړه چې یو سړی د مسکې په داسې حالت کې چې د پتشوبه نه لاس ایخي باب يفكر الرجل الشيء في الصلاه باب د بیان لري کې کیمس کی دسیسی سوچ او فکر کول اختیاری طور باندې فموس کی دنیوی سوچونه کول لا ګنا ده او دا د موږ د خشوع او د خشوع منافع عمل ده او کله یو مسکون چې د نیکی د طاعت او د قربت سوچ فموس کی اختیار نه مو کی په دې کې حرج نشته وقال عمر رضی الله عنه انی لاجهز جيشي وانا في الصلاه عمر رضی اللہ عنہ بفرمائل چې زه د جهاد لپاره لختر د مسلمانانو تیاروم او حال لري چې په مسکی ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په مسند کې دا په صحیح سند باندې د عمر رضی اللہ عنہ اثر وروړي امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ په مسکی ګوره د جهاد کې عظیم عمل نه دا هغه سوچ به کولو لختر به تیارولې نو کده نیک عمل قربت او طاعت سوچ او فکر خیال سو پومس کی کئی دی سر پومس کی نقصان او فساد نرازی و بهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکا عن عقبت ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فردما لگر مسکرو فلما سلم قام سریعا سلام رسول الله په تلوار نبی اسلام پاسې درلو دخل على بعض نسائه ورد النشو د بعض بيبيانو قرون او حجرات له ثم خرج بها نبی اسلام دوت او را ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته او کتلوا جره خلق په مخونو کې د تعجب او د حیرانتیا غ نخی دی نبی رسول سلام د تلوار د وجه چوی نبی رسول سلام دمر په تلوار کور لاړو بیا راووتو وی کتل چې خلق په دې مخ کې خدا سوال فروت ته دا غی سوال کولو نو مخ کې جواب ورکړو فقال ذکرت وانا فی الصلاۃ تبرا عندنا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زما آیات چې روزه فروت کې وم چې زمون کړه د سرو درو ټکړه وا تبر ویل کې دی شي ما کان من الذهب غیر مضروب چټا پښی وسرلی دا غینه سکالی مانی نه دی جوړ شوی اسی سخخته او ټوټه پرته ده د دې لتبر ویل شي نو دا زبون کرو فکره تو ان انت یاو یبی تا عندنا نو ما دا خبر بدو غړل په موږ کې رایا چی ویو چې دا ما خام کی امون کر دا سونش پته رکی نو فامرت بقسمته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ما دا غیر تقسیم حکم او کور لاره مو چې دا زر زر تقسیم وای دا ما خام نمخ کی ختم شوی دا حدیث مخکې ذکر شوی باب من صلى بالناس فذكر حاجه فتخطاهم تسو خلق له امامتی ورکیو به خبر را یاد شي له خلق له سکونه پاس خپي واړی دا حدیث کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی 851 نمبر وانی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن جعفر عن الاعرجي قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوزن بالصلاة يدور الشيطان له برات فلجد منذ فار اذان شروع شي اذان اخر شي ما شيطان تفيخت شي او دي چیزونا چاہی حتى لا يسمع التأذين تردی چیز اذان آواز ناوری دوبرا لیر لار چیز بانگ دا آواز دنے لگی فإذا سكت المؤذن اقبل بیاج کلام مؤذن خاموشی ملے واپس راشی فإذا خوب ادبر بیاج کل اقامت شروع کرے شي نو بیاج پتیخت شي فإذا سكت اقبل بیاج مقیم او اقامت کون کې خاموش شنو دی را متوجی شي مسكون کول راشي فلا یزال بالمرء یقول له همیشه دی یو سړي سره دا لوب کوي وسوسه ورلا شي او ذکر مالن یکونیت پر فلانه خبر را یاد کړي موږ نمک کې نو یاد حتی لا یدی کب صلا تر دې چې دل بیا دا پته نه لګی چې سوره کا سموز نه وو قال ابو سلمہ بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ابو سلمہ بن عبد الرحمن اذا فقهاء المدينه کې دی وی او اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد وسمعه ابو سلمة عن ابي هريره او ابو سلمة وی کله یو تن پتا سو کی داو کی اذا پتور لو لګی چې موږ مسوره کاته کړه شک په مسکرا شي مده په اخر کې دوه سجدي او سجدته هو دی کی او هو قاعد فذات حالت کې دی نه نه او ابو سلمة دا خبره د ابو هريره رضی الله عنه اوریدلې ده وبه قال حدثنا محمد دا حديث محكم تشوي باب فضل التأذين كي او رسل بيا تسجدت سهوة وضاحت راضي فليك دادي فليسجد سجدتين وهو قاعد وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې خلکو نه مواوریدل چې غیدا اکثر ابو هريره ابو هريره رضی اللہ عنہ خړه حدیث را نقل کړي فلقيت رجلا فقلت نو بیا دې یو کثر ملاو ثم کوم خلکو چې ابو هريره رضی اللہ عنہ ډېر حدیث ول ذکر کړي فقلت نوور لوي ببقره رسول الله صلی الله علیه وسلم البارحه فی العتمه دیګه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکتم صورت لسته او دا نه می تپوسو کو فقال لا ادري په یو چې مال پته نشته فقلت الم تشهدها بما ورلو شول چې نبی له صلوات و سلام ته مسکی مرګره شوی نه حاضر نه وي قال بلا غو شولنا مسکی هوم وما نه ارشو چې نبی له صلوات و سلام دیګه کوم صورت لسته قلت بر رضی الله عنه ما ورلو لكن انا ادري لكن مال پته ده قرا سوره كذا وكذا فلانه فلانه سوره دې په مسکی لسته مقصد او مطلب ده ابو هريره رضی الله عنه ورلو تاسو خدا وايي چې ډېر احادیث نقل کړي دا الله د پیغمبر خبر یادو داغې نه غافل نه يم وګوره تعالی بیگانې په تدمیش چې نبی صلی الله علیه وسلم په موږ کې کوم صورت لوستلې او مال یادې خبرې نو د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت ده ده چې شاید دا صحابي د موږ په دوران کې په سوچ او فکر کې وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم صورت لسته هغه د یاد نو هغه نه هیر شوی او ترجمه الباب سره مناسبت راغی چې باب یفکر الرجل اشیاء فی السلام موږ کې د سوچ او فکر گئی او د سوچ او فکر د وجه دل پته ونه لګیدا نو په دې کې څه ممانعت نشته او په دې سره په موږ کې فساد ناراضی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.